สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เอาละครับตอนนี้เราติดต่อไปที่สายของคุณเอกได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเอกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเอก สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ ครับผมคุณเอกตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน พี่เรืองครับที่ชลบุรีคร ับ อ๋อคุณเอกชลบุรีนะคุณเอกสบายดีนะ สบายดีครับตอนนี้อยู่ในครัว อยู่ในครัวกำลังทำอาหารอยู่เหรอฮะ เปล่าครับพอดีเพื่อนๆเขานัดมาดูไอ้ Stranger Things ครับที่บ้านผมมันมี Netflix อ๋อก็คือเป็นซีรีส์ตัวนี้กำลังฮิตเลยนะเออเห็นบอกว่าเดี๋ยวตอนใหม่นี่จะมาช่วงกรกฎาคมใช่ไหมเออนะครับมาคุณเอกมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่ตัวของคุณเอกเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคุณสายมนต์ดำเหรอฮะ ครับผม เรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังคุณเอก โดยประมาณก็น่าจะ15 ปีได ้15 ปีนะ ครับ เรื่องของเด็กใหม่ที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นครับเชิญเลยครับคุณเอก ครับผมเรื่องนี้ย้อนไปนะครับ15 ปีที่แล้ว ครับ คือก่อนหน้านี้มันมีน้องมาถามผมมาชวนผมไปฝากแล้วมาถามว่าทำไมผมไม่ฟังผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ครับ ก็เลยอยากมาเล่าในรายการอีกทีคือว่าเรื่องนี้เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ครับผม ครับ ที่สุรินทร์ก็มันก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ ครับ คือผมเนี่ยถ้าพี่แจ๊คจำหานได้นะถ้าหานจำได้ไหมฮะ ครับ ที่เขามีแฟนเป็นน้องสาวคือเขาโดนจับคู่มาตั้งแต่เด็ก ครับ คู่ที่สองในบ้านเนี้ยก็เป็นผม ครับ กับแฟนผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับ ได้ครับ ครับผมคือก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ไปโรงเรียนกลับมาจนโตนะครับผมก็จะมีมอเตอร์ไซค์ของคันหนึ่งไปผมก็จะไปรับแล้วก็ไปโรงเรียนกลับก็จะส่งก่อนแล้วก็กลับมาบ้านผมผมจะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนครับพี่เป็นนักกีฬาตะกร ้ อฝีมือก็ประมาณนึงเลยแล้วก็เราก็เรียกไงมีสาวมาชอบเยอะเราหน้าตาดีว่างั้นครับ รอ หน้าตาดีประมาณครับผมแล้วเก่งด้วยคือแบบประมาณว่าป๊อปๆนิดนึงในโรงเรียนประมาณน ี ้ครับทีนี้อยู่ไปอยู่มานะครับตอนนั้นผมอยู่ม.3มันมีน้องคนหนึ่งครับพี ่ น้องที่เรียกว่าเด็กใหม่ตามชื่อเรื่องนี่แหละ คร ับ เขาย้ายมาจากผมไม่แน่ใจว่าย้ายมาจากที่ไหนแต่เขาย้ายมาทั้งครอบครัวเลย คร ับ นะครับมาอยู่อีกหมู่บ้านนึงแต่เรียนที่โรงเรียนเนี้ยโรงเรียนเดียวกันนะแล้วน้องเข้ามาแล้วแบบคือเด็กใหม่อ่ะคนมันก็จะสนใจเยอะใช่ไหม คร ับ แล้วน้องเขาหน้าตาดีทีนี้ก็ยิ่งแบบยิ่งคนสนใจเยอะกว่าเดิมจนวันหนึ่งครับเป็นการแข่งกีฬาของโรงเรียนคือที่จะคัดตัวเพื่อจะไปเล่นกับโรงเรียนอื่นก็จะไปตำบลไปจังหวัดอะไรก็ว่าไปแล้วตอนนั้นมันมีน้องคนหนึ่งครับเป็นน้องผู้ชายคือผมนั่งพักอยู่เล่นเสร็จละในรอบแรกเล่นเสร็จละน้องเขามาทักว่าพี่เพื่อนผมชอบอะแล้วก็ชี้ไปที่เด็กใหม่คนนี ้ ผมว่าเออโอเคไม่เป็นไรเขาชอบพี่แต่คือทุกคนจะรู้ว่าผมมีแฟนแล้วเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วทุกคนจะรู้อยู่แล้วแต่ก็แบบผมก็เป็นแบบพวกที่ว่าโอเครับไว้มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดถูกไหมพี ่ ก็จะมีคนเอาของมีอะไรมาให้แล้วน้องคนเนี้ยเขาก็ถือของมีอะไรมาให้เหมือนปกติอยู่ประมาณ2-3 เดือนเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าเขาชอบเราจริงๆแล้วเขาจะแพ้แต่ว่าเขาให้อะไรกินเนี่ยผมจะเป็นอย่างหนึ่งคือผมจะไม่กินนะจะไม่กินแต่ของอะไรที่ให้ไหนจะเก็บไว้จะให้เพื่อนให้คนนู้นคนนี้กินใครมาขอผมให้หมดเลยจนวันหนึ่งครับพี่วันหนึ่งแข่งแบบวันนั้นหนักมากผมเป็นตัวตีฮะถ้ากีฬาตะกร้อจะเรียกว่าตัวฟาดแล้วตัวนี้จะเหนื่อยมากวันนั้นแข่งเสร็จแล้วเหนื่อยมากฮะมองไปเห็นแฟนละนั่งอยู่โต๊ะอ่อนๆอยู่ไกลโน่นกำลังจะเดินเข้าไปหาครับเสียงน้องคนนี้น้องเด็กใหม่เน ี่ ยพี่เอกผมก็เลยหันกลับไปครับพี่ว่า ค ือมันมีเหนื่อยอยู่หันกลับไปมีลายน้องหันไปปุ๊บเขาถือน้ำมาขวดนึงในน้ำมันจะเป็นแบบสีแดงๆนะพี่ถ้าเป็นเนี่ยอายุเป็นเจ็ด30เนี่ยจะรู้เลยว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบอุทัยทิพย์เมื่อก่อนผมชอบเป็นไงเวลากินน้ำปุ๊บต้องหยอกอุทัยทิพย์หน่อยนึงแล้วน้องเขาก็ยื่นให้ยื่นให้ตอนนั้นคือมันเหนื่อยอยู่พี่ก็เลยกินไปไม่ทันได้คิดอะไรกินไปแทบหมดเลยนะฮะแทบหมดเลยแล้วกินไปแล้วน้องเขาก็แบบคือให้มาฟุตแล้วก็เดินหายไปเลย ในวันนั้นน่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรที่แบบโอ้ชื่นใจอร่อยดีก็พาแฟนกลับบ้านผมจะเป็นพวกที่ถ้าทำอะไรเสร็จจะรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าตอนเช้าอ่ะเราต้องเก็บแรงไว้เผื่อว่าตอนเช้าเขาเรียกตัวไปจะได้แข่งเลยประมาณนี้ก็ปกติครับกลับมาถึงบ้านแฟนก็ไปส่งแล้วก็ไปนั่งคุยสักพักนึงแล้วก็กลับมาที่บ้านทำอะไรเสร็จแล้วก็นอนบ้านผมเนี่ยจะมีสมาชิกในบ้านมีอยู่5คนพ่อแม่ผมแล้วก็น้องอีก2คนครับผ ม ห้องทุกคนจะแยกกันหมดนะครับเว้นพ่อแม่ผมในคืนนั้นครับพี่ผมรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าละเมอหรือว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะผมได้ยินเสียงครับเป็นเสียงผู้หญิงเรียกเอกผมก็ครับขึ้นมาเฉยเลยพอครับมาปุ๊บผมก็ลืมตาขึ้นมาคิดได้พูดออกไปหรือเปล่าหรือละเมอสักพักมีไฟเปิดครับไฟในบ้านเปิดแสดงว่าผมพูดไปจริงๆตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าคงจะพูดไปจริงแล้วพ่อกับแม่ก็มาเปิดห้องว่าเป็นอะไรครับกับใครอ๋อน่าจะละเมอมั้งครับละเมอมั้งอ่ะเออได้ยินอะไรก็ไม่ต้องหาไม่ต้องอะไรนะลูกได้ยินอะไรหรือเปล่าทางเขาตอบเปล่าครับไม่มีอะไรผมเขาว่าไปก็มานอนกันอีกทีนึงปิดไฟนอนในเช้าวันนั้นครับพี ่ ทำไมเรารู้สึกแบบเหมือนมีแรงเยอะกระปี้กระเป๋าอยากทำนู่นทำนี่จังเลยอ่ะตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวทำอะไรเสร็จพี่ไปเรียนระหว่างที่ไปครับคิดถึงน้องคนนี้เฉยเลย ค ิดถึงน้องเด็กใหม่แบบ อ ยู่ดีคือแบบน้องน่ารักอ่ ะ แต่อีกความคิดนึงคือแบบเฮ้ยทำไมต้องคิดถึงน้องเขาวะประมาณนี้ฮะรีบไปทำนู่นทำนี่เสร็จรีบไปแต่ที่แปลกคือผมไม่แวะรับแฟนนะครับวันนั้นอ่ะใจจดจ่ออยู่กับน้องคนนี้เลยไม่รู้ตัวตอนนั้นไม่รู้ตัวก็เลยพอไปเห็นน้องแล้วแบบอยากจะเดินเข้าไปหาครับที่เขาอยู่กับเพื่อนเขาได้แหละพอเราไปถึงอ่ะอยากเดินเข้าไปหาแต่เราได้ยินอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงแฟนเราบอกว่าเอ๊ะอยู่นี ่ เราก็หันกลับมาเห็นแฟนเราอยู่ข้างหลังเหมือนเขาไม่ได้พูดนะพี่เขาก็อยู่กับเพื่อนเขาแต่ก็ใจนะเหมือนมีเสียงนึงบอกให้ไปหาน้องไอ้เสียงนึงบอกให้กลับมาหาแฟนเรา คร ับ ครับนะครับคือตลอดเวลาที่เรียนตลอดเวลาที่นั่งกับแฟนเนี่ยเรารู้ตัวว่าเราอยู่กับแฟนแต่จิตใจเราอ่ะนึกถึงน้องเขาตลอดเวลาเลยน้องเขาจะเป็นยังไงเขาจะกินอะไรเราจะหาเขาดีไหม คร ับเป็นอย่างนี้ประมาณ 2-3 วันครับแต่น้องเขาทำตัวเหมือนปกติไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นที่ผมคนเดียวเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ 2-3 วันครับจนในคืนหนึ่งครับคล้ายๆไอ้คืนที่มีคนมาเรียกมารับในคืนหนึ่งครับมีคนมาเรียกอีกทีครับพี ่ แต่เป็นเสียงผู้ชายครับ อ ตอนนี้ผมไม่ขาดนะรู้ตัวแล้วเปิดประตูห้องออกมาแล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูบ้านรอสักแป๊บนึงมันมีเสียงคนเดินครับพี ่ แชทเข้ามาจนถึงประตูหน้าห้องแล้วจนถึงประตูหน้าบ้านประตูที่ครับแล้วก็เรียกอีกเอ๊ะเสียงใหญ ่ ผมไม่ขานรับนะครับผมเปิดประตูเลยพอเปิดประตูไปแค่นั้นนะครับมันมีลมครับเขาเคยรู้สึกในตอนนั้นคือมันมีลมพัดใส่เลยลมเป็นแบบเย็นเฉียบเลยโอ้อย่างนั้นไม่รู้เรื่องเลยครับผมมารู้ตัวอีกทีครับพี่คือได้ยินเสียงสวดครับ เป็นเสียงสวดเสียงพระสวดอย่างนี้เหรอ เป็นเสียงสวดในแบบของหมอธรรมครับ แบบสวดแบบหมอผี ใช่ครับถ้าจำพ่อใหญ่ได้พี่แจ็คจำพ่อใหญ่ได้ใช่ไหมครับที่ทำผันของทางหมู่บ้านใช่ครับเรารู้แล้วว่าเราอยู่บนพระพิธีของพ่อใหญ่หางตาข้างซ้ายเห็นเลยครับว่าพ่อใหญ่ยืนอยู่แล้วก็เอาไม้เลียวมันไม่เลียวไม่ไหวแล้วที่อยู่ที่หลังเราแต่ในที่เรารู้สึกมันไม่ใช่ที่ครับพี ่ เรารู้สึกว่าเราโดนเคี่ยนเราโดนตีแล้วพร้อมกับเสียงสวดแล้วก็กลิ่นธูปหอมอะไรเราตีจนแบบเจ็บจนสลบไปอีกทีนึงนะครับ ครับ แล้วก็มารู้ตัวตื่นอีกทีก็เจ็บอีกเหมือนกันครับรู้สึกว่ามีอะไรมาทิ่มที่หลังนะครับก็เลยหันไปถามแม่นั่งอยู่ข้างแล้วหันไปถามว่าแม่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพูดแบบติดๆขัดๆแม่ก็บอกว่าพ่อใหญ่ลงเข็มให ้ ลงเข็มในที่นี้คือขยายความนึงคือเป็นการสักยันต์ครับแต่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำมันไม่มีสีไม่มีอะไรคือลงเข็มเฉยๆ สักยันคือเอาของไปแล้วเอาของออกไปแล้วแล้วก็สักกันไว้เพื่อไม่ให้มันเข้ามาเข้าใจนะครับ ทีนี้ก็นั่งอยู่นั่นประมาณชั่วโมงครับจนรู้ตัวคือรู้สึกว่าตัวเองมีสติขึ้นรู้สึกแข็งแรงขึ้นก็มานั่งถามเขาใหญ่เลยคือนั่งถามเป็นจริงเป็นจังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่จากปากคำของแม่ผมก่อนว่าแล้วหนูรู้อะไรบ้างรู้ตัวอะไรบ้างตั้งแต่เปิดประตูเขาไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละหนูเปิดประตูมาเนี่ยทุกคนห้ามหนูไม่ทำแม่บอกว่าผมเอาหัวมุดดินครับพี่เหมือนงูโดนตีหัวครับมุดไถไปกับพื้นจนหน้าผมแทบถลอกนะฮะแล้วพ่อผมคือแบบพ่อผมจะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่ากำลังใจเยอะเป็นแบบก่อสร้างนักเรียนเก่าประมาณนี้แกรับไว้ครับรับไว้พวกน้องอะไรผมก็เรียกคนข้างบ้านมาแล้วก็หามาที่มหาวิทยาลัยน้ำพุนี่แหละครับตลอดเวลาที่มหาวิทยาลัยน้ำพุครับพี่แม่ผมบอกว่าเสียงที่พูดเสียงที่ด่าผมด่าหมดเลยนะครับเสียงที่ว่าอย่ามายุ่งกับกูอะไรเงี้ยเป็นเสียงของผู้หญิงครับพี ่ครับ ในตอนนั้นคือผมไม่รู้ตัว หมายถึงว่าเสียงเรากลายเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงเล็กๆอย่างนั้นอ่ะเออๆ เสียงเป็นแบบผู้หญิงแบบเกลี้ยกล่อมสวาดอย่างเงี้ยฮะ ครับ จนทุกอย่างอ่ะเฉลยแล้วใช่มั้ยว่าผมเป็นอะไร ครับ ผมถามผู้ใหญ่ว่าใครทําให้ผมใครทําใส่ผมผู้ใหญ่ก็บอกว่าเราคิดดี ๆครับ เรารู้ว่าใครทําใส ่ ผมนึกถึงน้ำขวดนั้นทันทีเลยครับ ครับนึกถึงน้องเขา ใช่มันแบบทันทีเลยไม่รู้ว่าไม่ได้คิดถึงอะไรอย่างอื่นเลยไม่ได้คิดคนใครคนไหนไม่มีเลย คร ับ ดิ่งไปความคิดมีความคิดเดียวน้องคนนี้ใช่ไหมครับตัวใหญ่ก็จะบอกว่าใช่แล้วใครเป็นคนทำครับพ่อเขา ครับ เดี๋ยวนะตัวใหญ่พอผมพูดแค่เดียวไม่ต้องพูดแล้วตัวใหญ่มีคำถามเดียว คร ับ ตอนเนี้ยพ่อใหญ่เอาออกมาแล้วมาดูมีสองทางว่าปล่อยคืนไป คร ับ เฉยๆหรือว่าเอาของเราอ่ะเสริมไปด้วย ใช ่ความหมายปล่อยคืนไปก็คือเอาของของเขาที่เอาตัวผมเนี้ยคือย้อนคืนเจ้าของ คร ับ นะครับหรือว่าให้ส่งของทางพ่อใหญ่เนี้ยตามไปอีกทีนึงคือซ้ำเลยในตอนนั้นนะครับคือความโมโหมันมีไงพี่เข้าใจไหม คร ับ โมโหมากเลยที่แบบผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ทำอะไรได้ทำเลยทำเลยครับเดี๋ยวผมจะไปทีนึงเอ้ยอย่าเพิ่งไปวันนี้อย่าเพิ่งไป คร ับ ก็บอกวันนี้อย่าเพิ่งไปนอนอยู่นี ่ ผมก็นอนอยู่บ้านผู้ใหญ่จนเช้าครับพี่จนเช้าผมก็กราบลาผู้ใหญ่ไปคือแบบปักเพื่อนเลยนะครับไปเลยมีดเอาไม้อาวุธครบมือครับไปบ้านนี้เลยตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหนเพราะมันอยู่คนละหมู่บ้านไปหาเพื่อนเขาคนหนึ่งก่อนเพื่อนที่เขาน่าจะสนิทเขาบอกผมก็ไปถามน้องรู้จักน้องใหม่นะเป็นเพื่อนกับน้องใหม่คนนี้ใช่ไหมบ้านมันอยู่ไหนรู้ไหมเขาบอกรู้พี่รู้ทำไมอ่ะพี่เป็นไรอ่ะน้องมันทำของใส่พี ่ มันทำจริงๆเหรอพี่น้องรู้อะไรมาเนี่ยน้องมันบอกว่ามันทำจริงๆเหรอพี่ในตอนนั้นผมว่ามันอาจจะคุยกันก่อนแล้วมันถึงไปทำใส่ผมเข้าใจไหมฮะน้องรู้ใช่ไหมมันจะทำใส่พี ่ ก็เห็นมันพูดอยู่อ่ะพี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะทําจริงมันให้หนูไปหานู่นหานี่มาให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราช่วยเพื่อนเราทําเหรอ คร ับ คือแบบหน้าสลดเลยนะพี่แล้วบอกค่ะนั้นพาพี่ไปบ้านมันดิ คร ับ ก็วิ่งกันไปเลยครับพี่โหจังหวะพอดีมากเลยครับพอไปถึงบ้านน้องคนเนี้ยเขากําลังจะออกจากบ้านกับเพื่อนอีกคนนึง คร ับ นะครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อนเลย 4-5 คันดักหน้าเขาไว ้ น้องทำนี้ทำไมวะ คร ับ น้องก็แบบหน้าสวยตีหน้าซื่อหรือว่างั้นนะครับทำนี้ทำไมวะหนูทำอะไรพี่หนูไปทำอะไรเหรอ คร ับ พี่เกือบตายหนูรู้ไหมคือผมหันข้างหลังให้เขาดูครับเขาก็แบบทำท่าตกใจนิดนึงข้างหลังผมยังเลือดซิบๆอยู่เลยนะ คร ับ น้องก็แบบหนูไม่ได้ทำอะไรนะพี ่ พอกำลังจะเข้าไปหาเรื่องพ่อเขาครับ คร ับ ได้ยินเสียงปืนจากในบ้านครับพี่ คร ับ ปั้งแต่ชั้นสองของบ้านบ้านน้องเขาเป็นบ้านไม ้เป็นเสียงปืนเลยเหรอ เสียงปืนดังลั่นเลยครับทุกคนก็หมอบกันหมดเลยนึกว่ายิงมาใส่พวกเรา คร ับ พอหมอบไปปุ๊บแม่เขาก็เสียงกรี๊ดของแม่เขาอยู่ในบ้านพอทุกคนได้ยินนะพี่ก็เลยวิ่งเข้าไปตอนนั้นไม่สนแล้วว่าบ้านใครแต่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโท าวิ่งเข้าไปอ่ะพี่แล้วเห็นแม่เขานั่งช็อกอยู่หน้าประตูห้องห้องนึงพวกเราก็สี่ห้าคนก็เดินเข้าไปพอไปเห็นครับพี่เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับคือในมืออ่ะยังถือปืนอยู่เลย38ตายแล้วครับพี่คือเลือดนองเต็มพื้นเลยจากที่เราเห็นก็คือเหมือนปืนอ่ะจ่อที่คางแล้วก็เหนี่ยวไกลเป็นเหมือนลักษณะการฆ่าตัวตายครับแล้วก็ถามแล้วก็ถามแม่เขาป้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป้าไม่รู้ป้าไม่รู้คือคนตกใจอยู่ใช่ไหมไอ้น้องที่เด็กใหม่เนี่ยเขาก็ร้องไห้ว่าพ่อเขาตายสักพักหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงของชั่วโมงตำรวจพวกอะไรก็มาพวกผมก็ไม่อยู่แล้วตอนน ั้ นคือพวกผมไม่เกี่ยวละตอนนั้นคิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวแล้วก็กลับมาละพอกลับมาเนี่ยก็เอาตัวน้องคนนี้กลับมาด้วยนะครับที่เราไปหามันแล้วมันพาไปบ้านน้องเด็กใหม่เนี่ยรวมไปด้วยก็ไปถามว่าแบบมันทำทำไมที่รู้ใช่ไหมว่าน้ำนั่นอ่ะที่มันเอาไปให้อ่ะมันทำของใส่ไอ้ตอนนั้นที่ไม่รู้นั่นแหละตอนนั้นอ่ะมันทำให้พี่อ่ะชอบมันพี่รู้สึกชอบมันไหมล่ะตอนนี้เป็นบทสนทนากันแล้วนะ ครับ ใช่ตอนนั้นอ่ะพี่ชอบมันชอบมันมากเลยแต่มีอีกเสียงหนึ่งไม่ให้พี่เข้าไปแต่เสียงนี้ผมรู้แล้วว่าเป็นเสียงของใครคือทั้งแฟนผมเนี่ยเขาจะเป็นสายบุญสายขาวนะครับก็จะมีของปกป้องแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรมันปกป้องมาถึงผมด้วยมันถึงได้โดนเต็มๆนะฮะเรื่องเสียงนี้จบไปในครั้งแรกมันมาคุยกับหนูนะพี่ว่ามันทำใส่พี่แล้วพี่มันไม่ชอบมันในเมื่อไม่ชอบมันใช่ไหมก็ไม่ต้องไปชอบคนอื่นมันบอกจะเอาให้พี่ตายหนูก็ไม่คิดว่ามันจะทำจริงผมก็เลยปล่อยตัวน้องนี่กลับบ้านแล้วก็ไปหาทางเพื่อทำพูดอีกทีหนึ่งครับ เดี๋ยวนะน้องเขาเล่ารายละเอียดให้ฟังไหมว่าคนเนี้ยเขาให้น้องคนเนี้ยเขาไปหาอะไรให้เมื่อกี้เห็นคุณเอกว่าให้เขาไปหานู่นนี่นั่นให ้อ๋อเป็นของส่วนตัวของผมครับเป็นพวกผ้าผมจะมีผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดปากพวกอะไรเงี้ยเวลาผมเล่นมันจะมีผ้าเช็ดเหงื่อพวกกีฬาเงี้ยเป็นแบบชุดลำลองบางทีใส่ชุดเรียนไปนะครับ แล้วก็จะมีชุดลำลองผมบางทีกางเกงผมหายอย่างเง ี้ ยกางเกงที่ผมจะไปเตะแล้วก็แล้วมันหายอย่างเงี้ยเอาของคนนี้ของผมไปทำนะ คร ับแล้วน้องคนนี้แหละเป็นคนที่ไปทำให้เป็นคนที่มาเอาของคนนี้ไปให ้ เรื่องนี้หลักเลยนะครับผมก็ไปถามเขาอย่างที่พูดว่าพ่อผมจะเรียกเขาอยากจะพูดว่าพ่อนะครับลูกหลานทุกคนจะเรียกว่าพ่อหมดเลยพ่อเขาฆ่าตัวตายทำไมเหรอพ่อรู้ใช่ไหมว่าเขาตายแล้ว อ๋อ พ่อรู้แล้วพ่อเป็นคนปล่อยของกลับไปหาเขาแต่คนพวกเนี้ยเขาใหญ่บอกว่าเขาจะมีอะไรที่ป้องกันตัวเขาเองนอกแมสเขาจะมีอะไรป้องกันตัวเขาเองเผื่อว่าใครมาจ้างแล้วเขาทำปุ๊บโดนแก ้ ของก็จะย้อนกลับมาแต่เขาอ่ะเขามีของป้องกันเพื่อให้ของที่มันย้อนกลับมาเนี่ยไปหาลูกค้าเขาที่จ้างเขาไม่โดนเองแต่คราวเนี้ยมันดันเป็นลูกสาวเขาเองไงครับจะเข้าใจนะครับมันจะดันเป็นลูกสาวเขาเองว่าเขาก็เลยไม่ปล่อยของออกไป ค ือรับของไว้กับตัวเองแล้วก็ชิงฆ่าตัวตายเพื่อจะไปไหน คร ับ นะครับหลังจากวันนั้นนะครับน้องคนเนี้ยเด็กใหม่เนี่ยก็คือไม่มาเรียนจนมารู้กับเพื่อนกับอะไรเขาอีกทีคือเขาย้ายไปแล้วครับย้ายคือย้ายไปทั้งหมดเลยบ้านทุบทิ้งอะไรย้ายไปอยู่ที่อื่นจนถึงปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับ ครับเพียงเพราะว่าอยากได้เราไปเป็นแฟนก็เลยไปให้พ่อทำของให้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะ น้องกับผมม.3อ่ะพี่น้องมันม.2 เอง มันยังเด็กกันอยู่เลยนะถึงขนาดต้องอย่างนั้นเลยเหรออันนี้คือจะบอกว่าไงมันโอ้โหมันฟังแล้วเอางี้คุณผู้ฟังเอาเป็นความบันเทิงก็แล้วกันเพราะว่ามันยังเด็กกันอยู่ไงณตอนนั้นด้วยนะเมื่อ15ปีที่แล้วอ่ะถูกป่ะเพียงแค่ว่าอยากได้คนคนหนึ่งแล้วพ่อเขาเนี่ยมีวิชาพอสมควรก็เลยไปทำให้ทำของให้หรอ ครับ เออนะฮะแต่ผลสุดท้ายก็เหมือนกับโดนของเข้าตัว ครับ นะเรื่องนี้ก็ฟังไว้เป็น เป็นข้อคิดกันแล้วกันคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าเรื่องของคุณไสยมนต์ดำอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเข้าไปแตะเข้าไปยุ่งเข้าไปคล้องมันอยู่แล้วผลสุดท้ายมันบทสรุปมันจบไม่สวยทุกเรื่องอ่ะนะครับเนาะ คร ับ ผม ได้ครับคุณเอกนั่นคือเรื่องของเด็กใหม่นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าน้องคนนั้นเป็นยังไงบ้าง ไม่รู้ครับไม่รู ้เลยนะครับได้คุณเอกขอบคุณมากที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะ คร ับ ไปดูซีรีส์ต ่อ พอดีมันมีอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของคุณพ่อเรื่องนี้จะติดขับนิดนึงอาจจะขับเยอะมากอยากขับเยอะไปเลยเพราะว ่ าแกเป็นสายไม่ยอมนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้า ได้ครับแบบเป็นคราวหน้าคุณเอกสะดวกเมื่อไหร่ก็กริ้งกลางมานะ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากๆคุณเอก สวัสดีคร ับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ